amiben a kis öveges professzor a dolgozatban azt elemezte ki, hogy a hópelyhek lefelé zuhannak, és ahogy zuhannak lefelé, a hópelyhek hullanak lefelé szépen, hogy súrlódás, tehát így súrlódás keletkezik. És a súrlódás miatt a hópelyhek felmelegednek és elolvadnak. Megmondjam, hogy miért olvastam? Én írtam. És csak a végén jöttem rá, hogy ez nem igaz. Mert döbbenten tapasztaltam, hogy akkor mi ez a sok műhó télen. Úgyhogy én elhiszem, fizikából én nagyon-nagyon jó vagyok. De nem ezért szeretünk. Fél hét van. Térek a tárgyra, verbális juhászkutyaként, és nem tudom, valami olyan zenét szeretnék hallgatni, Izil, most te tőled, a te ajándékodat, ami az összes hallgatót így helyre billenti. Jó, ez a Szax együttesnek egy idevágó dala, a Három Piramisok klubja. Ugye jó lesz. Ilyen piramisos zene. Azt tuki. Akik nem hisznek a mesékben. Mikulás már pedig van. És a Kampónában vásárol, mert ha 10.000 forint felett költ, akkor húzhat a zsákba Mikulásból. Sőt, még az A2-es Audit is megnyerheti, és végre lecserélheti a szánját. Mert a Mikulás tudja, hogy ő is lehet más. Karácsony a Kampóna ajándékközpontban. Lenny Kravitz. Greatest Hits. A modern rock zene legeredetibb hangzása. Lenny Kravitz, Greatest Hits. A legnagyobb Kravitz slágerek most egy albumon, plusz egy zseniális vadonatúj dal. Lenny Kravitz, Greatest Hits. Már a boltokban. Szereted a meglepetéseket? Aha. Itt van egy. Pannon Praktikum előfizetés Ericsson A2618-as telefonnal. Már bruttó 19.900 forintért. Ideális karácsonyi meglepetés. Részletek az üzletekben. Pannon GSM, az élvonal. Ez reklám volt. Tapsoljuk meg. Yeah. He takes a man of pills and piles a man of Más ez a rádió, mint az STFM 98.6, ha nem mondanám be a mozikat. Szóval, 8 órai mozikat mondok, mert arra még mindenki odaér. A Rózsadom moziban 8-kor kezdődik a Fehér alsó, figyelem filmtrükk, ahogy az identitás zavar nyelvén megvan fogalmazva, hogy hogyan élnek a juppik olyanoktól, akik valószínűleg nem tudják, vagy nem akarták igazából megmondani. A Sejt a Corvinban, a Hollywood Multiplex Óbudában és a Mamut Budai moziközpontban. Az Ezredes úrnak nincs, aki írjon. Ez egy mexikói, portugál, mindenki hajrá Fradi koprodukciós film a Hunniában. Még mindig 8-kor a Bölcsek kövére 2, ez a nagyon vicces négeres film, Campona, Mamut, Westen, Charlie angyalai a Csepel plazában, a Kultúra, a Pólusban, a Dino, a Csepel plazában, a Sakál tanya, a Campona Star Century Megaplexben, Izzy, Sakál tanya, tuti csajok, dobálják a koktélos üvegeket. Nem láttam. De olyan, mint a te, olyan, hogy hívták azt a filmet? Amerikai Pite. Nem? Az jó volt. Amerikai Pite. Mm-hmm. Az, amikor egy srác ráhúzza a sütit a kukacára. Az jó film volt. Azt én kétszer megnéztem. De nem, van egy másik olyan film, olyan volt, mint a teki koktél. Koktélnak hívják, hogy hívják? Tom Cruise. Tom Cruise, amikor dobálja az üvegeket. Na, olyan film Nőben. Most már az a jó, hogy most a modern filmek remékjeit is meg lehet csinálni. Szóval ez lesz 8-kor a Camponában. Temetetlen múlt, Csepel Plaza, Corvin, Duna Plaza, Lurdi ház és a West End, a Vatel, Lurdi ház. Álljunk meg egy szóra. Gerard Depardieu, akiről már kiderült, hogy az Ornella Mutival levágta a kukacát nagyon régen, azóta volt már Obelix is az Asterixben. Ő neki volt a habszivacskő a hátán. És ti láttatok a Vatelnak a trailerét? Én csak a plakátot láttam. Gigantikus. Hú, ilyen elképesztő díszlet, meg minden van benne. Nagyon klassz. Gerard Depardieu egy ilyen mindenhez értő ilyen multiment, ilyen öveges professzort alakít benne, aki ezeket a nagy ünnepségeket megszervezi. Meg mindent összehoz. És az Uma Thurman? Ő a királynő kegyence. Vagy a királyé. De minden esetre egy kegyenc. Izzi, neked vannak kegyenceid? Nincs egy sem. Biztos vagy benne? Mi is az a kegyenc? Hűbéreseid? Van egy-két barátom. Pikóvasutad? A pikóvasutam, az van, hogy én amikor kisgyerek voltam, még Beregszázban, akkor az volt, hogy volt egy osztálytársamnak egy nagyszerű pikóvasútja, de kisebb volt bontva. És odaadtam érte az anyámnak a, itt kérek tőle elnézést, a Máté Péter és az Abba lemezét elcseréltük. Az anyám kereste nagyon a két lemezt, és mondtam, hogy nem tudom hol van, és fölraktam, ott az udvarban volt egy ilyen kis melléképület, és annak a tetejére fölraktam a pikóvasutat, hogy valahol beágyaztam valami helyre, és utána hogy tuti meglegyen. Igen, meg hogy nem vihettem haza, mivel nem tudtam volna elszámolni vele, hogy honnan van. Aha. És az volt, hogy egy év után elő akartam szedni, és nem volt ott. Komolyan mondtad? A jelenség. Én egyszer gyerekkoromban elcseréltem egy 100 lírást egy 10 dollárosra, mert hogy a 100 lírás jobban néz ki. Mindegy, akkor még... Nagyobb szám is van rajta. Hát igen, pontosan. 20 óra 15 perckor megy a keresztapus a West Endben, a Millió Dolláros Hotel a Corvinban, a Sejt a Lurdi Házban, a Bajnokok Reggeli a Művészben. Az jó? Megtekintettük? Valaki megtekintette már a Bajnokok Reggeli egy filmen? Hát ez a remake, nem? Hát de megtekintette valaki nem, ezt? Nem, én nem tekintettem meg. A Galamb egyszer nagyon szitta itt, azt hallottam. Galamb elnök úr. Elnök úr. Köszönöm szépen. A Bölcsek kövére 8:45-kor is megy, ez egy fantasztikus film lehet a Csepel Plazában és a Pólusban, a Charlie Angyalai a Kamponában, a Duna Plazában és itt Óbudán az Eurocenterben, gondolom ez az. A Dino megy 8:45-kor felnőtteknek a West Endben, Háza kísértett hegyen a Lurdi Házban, Hibátlanok a Tabánban, Napá, Szimbád, Temezetlen múlt Mamut, Vatel, Kampona és a Mamut. Mondjak még 8:30-as muzikat is, vagy azt csak egyel később. Mondjam? Tovább is van, mondjam még? Nem mondom. Hát, ha mozi ajánló, akkor Propellerhez, és akkor hallgassuk az On Her Majesty's Secret Service-t. Igazad van. Akkor nem mondom. Vagyunk is, egy férfi van a vonalban. Nem, nincs a vonalban. Le akar cseszni engem, mert azt mondta, hogy a műsorvezető rettenetes félelemmel kezdett el tolatni, amikor a politikára terelődött a szó. Elismerem. Rettenetes félelem ugyan nem volt bennem, de letolattam. Megmondjam miért? Sziglanya, te tudod, hogy miért? Mondd el. Izil, kutya? Nem politizálunk. Egyrészt. Másrészt pedig kialakulatlan a politikai véleményünk. Kicsik vagyunk még. Itt van, hát ha itt van megint. Halló, szevasz. Szevasz, én Gyuri vagyok. Én piramis ügyben szeretnék érdekelni. Piramis ügyben. Abonyi István mérnök úr www.frizis.com, és ő már többször járt Egyiptomban.